بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے اسلام کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. ووضعنا عنک وزرک, اور آپ سے وہ بوجھ باندھ دیا. الذی انقض ظہرک, جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک, اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی. فإذا فرغت فانصب, جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت پہ لگ جائیں. وإلى ربك فارغب, اور اپنے رب کی طرف راغب.